الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو رب کریم دې موږ او تاسو ټول ته د دین سمج او په دین باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. زموږ او تاسو او د تمام بنی آدم او سعادت پدې کې دې چې خپل دین زدکو او دې ته عملی شکل ورکو. دا میاش تی چکم میاش شورو دا دیتا دا شوال میاش ہوئی دی پسی میاش تیتا ذوالقعدہ ہوئی او ورپسی میاش تیتا ذوالحجہ ہوئی دیتا اشہر الحج ہوئی. قرآن شریف کی چراغلی الحج اشہر معلومات الہ العالمین وی حج معلوم میاشتی دی نداغی ندا دوروغی او لس رزی دی ذی الحجی مراد دی. زمون تقریبا د 15 ورځو نه زیات شول چې دلته مدرسه کې او پکور کې د حاجیانو صاحبانو تربیتی پروګرام شروع دی. بعضی حاجیان ماشاءالله تکړو وی حج زکو او هغه ته بس مونږ چټي ورکا. زنانه د نارینه په نسبت ډېر تکړه وي. د کور ته چې کومه زنانه د الله کور ته حج کروالي دي نو هغه خو حج زکو دي کوم حاجیان دي. دا حج مونږ دوی ته د دې را مسائل په یو غنټه یو نیمه غنټه کې سټ کې بند کړی نو هغه اوري. خو بعضی حاجیان او صاحبانو درخواست وکړو چې موږ ته مختصر الفاظو کې د حج او د عمرې فرایض ذکر کړي چې موږ یې په آسان زده کړو. الله رب العزت چې موږ او تاسو ټول اوریدون کې د خپل کور حج تبوزی او د حرمین او شریفین او زیارت ته الله را نصیب کړي. زه د حج او د عمرې مختصر غونډه بیان وکوم. الله دې په ما ته او ټول حاجیان او ټول مسلمانان او ته تر قیامت پوری د دین او د دنیا خیر او فائدہ ورسوي. دا حج د اسلام په فرایضو کې یو فریضه ده. ډېر مسلمانان یو په دې کې کوتاهی کوي او دا فریضه کې هغه ناراضیا کوي. یو خو مسله دا ده چې چا باندې حج فرض وي نو دې دې دې پادا کولو کې تلوار کوي. ځکه نن کال ته په صحت روغي نو چې کال راځي یا به مړی یا به په صحت باندې کمزور وي. او مسله د حج دا ده چې دا یو ځل فرض شو نو کته غریبم شو نو فرضیت در نه بیا لري کېږي. نه دا ستا په غاړه شو. یو خو کوشش دا کوي د مال د الله حلال مال د الله په نعمتونو کې یو نعمت ده. او د مال په خوشحالو کې لوی خوشحالي دا ده چې د حرمین او شریفین او زیارت سړیو کې د الله د کور حج کې د مدینه منورې او د مسجد نبوي دا غي زیارت دا ورته نصیب شي. دام مسئلہ دا دباز خلق سر نقد پیسی نی خدا غی جیداد دیر وی نو کدے سی سلگ ہی سلری کی نو دے پی حجلم تلیشی او د دپ معیشت تا اثر نو گرزے گی نو د دین مسئلہ دا دا پدی سڑیم حج فرد دے دم رڑے رزمکی دا نقد ور سر نشتا نو لگ دی دا غی نلری کی او د الله د کور حج دیو کی. اگر دا حج فرض دے ما آیات لسد سورة آل عمران وللہ علی الناس حج البیت خاص دا پار دا رضا دا اللہ پا خلقو حج دے دا بیت اللہ شریف. سوک چی دیتا دا لار وس او طاقت لری ایرا طالب لے ویکن رضا کی ندل سوک چی دیتا دا لار وس او طاقت لری. دارنګي آیات مولا صلی الله ابراهيم عليه السلام لو فرمایل چې کلا ابراهيم عليه السلام د الله کور جوړ کو وې زما خليل دې خلقو کې اعلان وکا چې دې کور ته حج لراځي. نو ابراهيم عليه السلام وې زما رب زما د اعلان بسو کوري لکه اوس بلال سپیکر دې مسجد کې اعلان کوم نو د دنیا څومره خلق به واوري. الہ العالمین ورتوی پتا اعلان کول دی او پما رسول دی. نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلانو کو چې خلکو الله د دې کور حج فرض کړي نو تاسو حج کوی. وای د چا په نصیب کې تر قیامت پورې چې حج د دپلار فشاګانو کې او د مور پسینو کې आवाज کو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سمره چې د چا په قسمت کې حجونه دي اغه عمره اغه ای اوازونه وکړ او الله به د هغې د پااره د غبونه ورته اسباب جوړوي. حج ګوره په درې قسمه دی خو دغ دو قسمونو ذکر مونږ د هوا مړوان دی نه کو ځکه اکثر حجاجي کرام چې زمونږ د وطن یا د نور وطنونو راځي نو دی د حج یو قسم ادا کوي هغې ته حج تمتع وایي. حج تمتو دای چې دی لاړ شي اول عمره وکي او د عمرې نه پس حج ادا کړي. کوره د حج د پاره طریقه دا ده چې څوک د الله کور ته حج لذي نو دې د خپل خپلوانو پردو نه معافي وغواړي. کما غیبت کړي چغلي مې کړي زه تاسو ټولو نه معافي غواړم. یو یو کس پسې دې وګرځي او کده چا څه حق ضایع کړي پټې نیولې پیسې قبضه کړي نو هغه دې واپس کړي. یاد کلک مضبوط وعده وکړي چې زه د الله کور لزم وګور استاد پټې او حق ما سره را لې معاف کا او زما د الله روان دی وعده دې چرشم در کو به دارنګ دام پکې ما صلی الله د خپل برخوي خپل برخوي د پردو برخوي دا سړی ورکی ځکه د حج سره الله خپل حقونو وال ټول ګناهونه معاف کوي او حقوق العباد په حج نه معاف کیږي. کله سړی سل حجونه وکړي خو پرده حق په حج باندې نه معاف کیږي. نو یو خو به خپل خپلوانو نه معافي وغواړي او کله چې دې زینو طریقه دا ده سړی صفایو کې خواجانو لمون دا یو کوم سړی چې حج لذي نو سر دې اوسه نه کلی نه بعضې حاجان سبا حج نه روان دی او نن سر کل کو هلته به سکې سر به نه کلوي چې کوم حاجان حج نه روان یي دا بهلته چې عمره کوي نو بیا به سر خرئ. ها د حج د احرام نه مخکې سړی سنت والی طرفونه صفا کی د نامې د لاندې صفایو کی او د احرام په نیت به غسل وکړي. دا غسل د صفایي د پاره دی نو د شریعت مثلا دا چې زمونږ کمی مین د خویندې حج لذي نو که دا په بیماری کې دی ماهانه بیماری دی حیض دی نو دی به غسل وکړي غسل به وکړي دا د صفایي د پاره دی. او د کور نه چې کله وځي نو خپل نور سامان به په بیت کې بند کړي او د احرام صادرونه دی په یو تیلی کې ځان فرواچي دو رکات نفل دیو کی او د کور نه د سفر په نیت دی رواچ په حج کې کی یا په ایرپورټ کې بده خپل احرام وتړي. ګره د زنانو احرام دا په خپل جامو کې دی او د زنا د زنانو احرام په خپل جامو کې د ناری نه بدل شو کی چې د بدو صادرو نزان سروالی کا هر کس مرنګي وینو جائز ده خو سپین بهتر دی سپین سړي بهتر دی. نو دیو کبي سو باسي بنین بو باسي او د پرتوګ د پاسه بد یو صادر نه لم کوی چې کله خپل لنګ برابر کو نو د لنګ د لاندې به پرتوګ ملي کی یو صادر بزان نه لکه څنګه موږ او تاسو صادر په سرو نا بدزان نه تاو کی او سر دی پټ کی په صادر کې او دو رکعات نفل دیو کی دته د حرام دو رکعات نفل وای پاول رکعات کې ایتول حج د کې الله دې موږ او تاسو ټول بوز یو حاجی او ځل حج د څو مولې سو جوا وی حاجانو تلبیه وی ما پر سر پاجی کیم کې وی راځړ مې را سرو چت کله دا زړه د درد ورسیږي او د زړه د آه سړې وغواړي نو بل کاله پکې دې پروار شي ویګي په خبره باندې دا یو توجه ده چې بس الله نه کله د زړه په اخلاص دې سوالو کو کړ نو الہ العالمین د بره نه بندو بسو کی نو چې کله مو دو رکعات نفل کل پاول رکعات کی سوره اخلاص پاول رکعات کی سوره کافرون او پدویم کی سوره اخلاص چه نفل لیوکن نو سر با سرگن که او پزڑکی با دو عمری نیتو که دمو دی عامو کتابو نو دومره او د حج یو ند لیکله خدا رب علماء و یو زمون په فقه حنفی کې معتبر کتاب ده علامه ابن حمام فتح القدیر کې وایي چې دا نیت الفاظ منقول لري لکه عام اجیان موږ خپل مرتدا خي علماء لیکلي چې نام مسنون الفاظ دادی موږ دا څه وایو اللهم انی اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني الله زد عمره را دلرم تیرا لآسانا کیو قبول اکی او اللهم انی ارید الحج فیسره لی و تقبله منی اللہ دا حج را دمیزتی آسان کیو قبول اکی و فتح القدیر و دارب علماء ویج دا الفاظ منقولی ثابت ندی نددی پس ایک دا سے نیت موکو ندخبل حبیب دا الفاظ ورد موکی د الله حبیب دا سی ویلی لبیک عمرۃ لا سمعۃ فیها ولا ریاء او د حج بارک ویلی لبیک حجۃ لا سمعۃ فیها ولا ریاء نګور دورا کا تنفلم کو او نیت تم کو په خلی ددا سی الفاظ نو نبیا په زور تلبیہ وې ناری دا با پتیز تلبیه وی او زنانا دا مون دا دین مسئله دا سی تلبیه با وی چی خفل اوری کس ایسو کمنین وی دا سی پتیز وازم وی لکا کور کی سوگنیشتن زنانا که پتیز واز تلاوت کئی روانه که نا دا خو آواز با پتی تیزی دا چی بل سوکی واو نده کسوکشتا دا ناو دا زنانا دا تلبیه واز ناو دا پزورم ویلیشی او کسړی دی دا پیدا چې وای چې څوک واو نری او تخپل واو ری اگر تلبیه دا دا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا بدرې پیری وای او دا تلبیہ ډېر لوی ثواب ده حدیث پاک کې راغلي چې حاجی او معتمر تلبیہ وای نو د نخي طرف لونه غټین تلبیہ وای د دې تلبیہ وای د ګټ طرف ته ونه غټین تلبیہ وای د کی دایمه وای توجه مړه نخ کې نه چا سره مرګره و دې نو راوي شي کوي وای په عمره کې دوه فرض دي سو فرض دي او دو پکې واجب دي یو فرض پکې احرام دې په عمره کې او دویم پکې طواف دې احرام دا د دریو سيزونو نه عبارت دې احرام فرض دې نو دس احرام څه لوي یو دې لوي چې ځان نه یو صادر نه لنګوې بل صادر ځان نه راتاو کې پزړه کې د حج او د عمره نیتو کې او په خلی تلبیه وې دی دریو سی زنو سارا سڑے محرم شو او دی دریو سی زنو تا احرام ہوئی او چکلت تا محرم شوئی نو پتا مانی دیر سی زنو حلالو خود احرام دا وجه نبن شو لس با خوشبوئی نی استعمالے خوشبوئی دار صابون بانے بلاس نوین زی وی اختبا نشو که نکونا با نکت کے تالا دی احرام پابندی متوجه شو نو احرام سو سی زنو تا وی بائی دریو سیزونو تاوائی دا پا عمره کې یو فرض ادا شو بدی دینا بزی او تلبیه بوی دری دری پیری تلبیه وایا ورپسی درو شریف وایا او دعاگانی کوا او بس کل نچیده دا حج او دا عمره حرام اترنلو تا دا رحمان پا ملمنو کې داخل شوی اس چی سغواری نتال بیدر کئی سسوال چی که نوا با قبلی گی حج ټول زمای عزت مندو صبر دې د ګنټي په دې بدري ګنټي لګي او دا رنګ دې درو ګنټو په دې بسلور ګنټي لګي که سره صبر وکي خو حج عمره قبول شو که به صبريو کا نو بس الله وایي چې چا د حج او عمره حرام وتړلو ولا جدال فی الحج دې بجګړې نه کوي بیا زمای عزت مند چې کلا د مکه مکرمه تور سي خپل سامان بکی دی خپل بلڈنگ کې بدل کمره ملاو شي او د اغه زینه د مشورې مطابق د گروپ په شکل کې د الله کور ته را روان شي. د هر مسجد د دنکې دو مسنون طریقه دا ده چې خیخ په دنکې او بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او کدا دعا چاله یاد یم وای اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم. او هر مسجد لچراد نکی گئی د اعتکاف نیت وکي کتا زټول لیکړو د اعتکاف نیت وکي نو د دې مسرب د اعتکاف ثواب در پیدا وشي. هر مسجد لچراد نکی گئی نو ار وخت د نکی دو په وخت د اعتکاف نیت کوي. بیا جمعی دستمند دو دا حرم شریف تقریبا سا کم سل دروازی دی پا کم دروازی چی تال آسان اینو پاغی برادن نشی. بعضی کتابونو باب السلام ذکر کرده او باب السلام اس بند دی او اغی بارت کی کم روایت چراغل اغی کم علماء سندی کلام کرده پا کم دروازی چرال اینو رادن نبشی کتا کتا بگوری ملارک بنو درېږي زکلارک یلتا عمل پولیس ولاړ وی تالارک نه پریزي نو چې کله د لارې نه اڑخلش او د الله په کور دې نظر لګېلو بذل لس مقامات تی په حج کې چې دعا پکې قبلېږي. سو مقامات تی بذل لس مقامات تی یو پکې دا مقام دې چې د الله په کور دې نظر لګېدو نو دعا قبلېږي. وای الله اکبر لا اله الا الله او لا سنا پور تک دعا وغواړا او چون کې دعا قبليږي نو علما وي کوم دعا وکي نو باج عالمانو لیکري چې تک سمره دعاګانې وکي خود دې دعا مقابله نشي کوله جوای الله خاتمه مې په ایمان کې دینه بهتره دعا شته تاسو لواب کدا ټول دنیا ستاسو بیا په دې دولا تخفي خاور لزه اج سمره ډېریږي زيت نو د اربان سره بزي اج سمره نشتا نو خو ته خوشالۍ بچي زه نو دی سوال نه بهتر سوال لسته جلا خاتمه می په ایمان کې باید دا انتخاب کړي چې اول نظر سره وایا زماره بدینه پس چې در نس غواړم نو قبله دینه پس چې زس سوال کوم نو قبله خپه جړه جړه بو جاړي او دعا بو کې چې خپه دعاګان وسړي شي ناراضه با د خانه کابه د غیر چا پیر چې کم میدان دې دې ته مطاف وای دویم د دعا قبلې دو زیاده ده یاد به درلا دې ثواب زې کې دعاګانې قبلېږي نورا بشي تلبیه بوې دې دې نه چې دې تلبیه بوې چې کله حجر اسود ته مخامخ شنو تلبیه بوند کې بس تا تلبیه دغه پوره و پومره کې تلبیه بوند کې او حجر اسود ته بدا سے مخامخ ادريږي چې زما د اخی طرف لګورې زما د اخی طرف د حجر اسود د دی کینارې زګدا حجر اسود ته چې د دی کینارې سره زما د اخی طرف برابر شي او زب استباو کم استبا دې ته وای کم صادر جما په سر کړه د دی اخی طرف د لاندې به کم او په غسو غبه واچوم او د اخی غبه می سرګند شي. زما د کتابونو لیکلې چې دې بدا سنیت وکي خدا رب علما د دې خبرې نه انکار کوي وای دا خبره حدیثو کې نه راغلي خبره چې مو ذهن کې لګوي دې بنیت تړي لکه څنګه تړې د مز نیت تړي بسم الله الله اکبر د نیت نفس بیا بالکل داسې شي لکه دې تلې لو ګوري چې زما دې سینې له مخامخ ده حجر اسود له مخامخ خدري وګور الله دې تاسو مو ټول بوجي حجر اسود د ثواب د وجه نخکاری نه ځکه حجر اسود خانه کعبه کې داسې اندازې سره ده چې د یو دم سړی د نامې سره برابر وي د تاسو بشنو لټلو لګوري حجر اسود له مخامخ شنه راډو نه بلي نو باغې به حجر اسود معلومه وای چې مخامخ شې دې ته بسم الله الله اکبر دې ته استلام وای کڅوک حجر اسود تر رسیدې شي نو دا سون دی اخلق پی کی دی خکل بے کی کنشو ور رسے دے نو لاس بو ورو رسائی لاس بخکل کی توجہ بودا کلاس نرسے دو امسا ور تورو رسول امسا بخکل کی او کیسم نشل کې دین او پلاک بول اشارو کې بسم الله الله اکبر او زموږ عامو کتابونو لیکلي خلاص بخل کې خداره علماء وي د لاس د خلول سره دلیل نشته خبره بدر ته یاده د عرب محققین علماء وي چونګه غفد فن کې غیر کوشش کوي وې د لاس خلول چې اشاره دی او کا ناغي وې د دې سره دلیل نشته د دغه زینه په طواف شروع کې پدې اول وګړه د الله د کور نشي یو زل وګرځي دی ته یو شاو ته ګرځې وای پدې په پهلوانۍ سره ګرځې سره وګرځي پهلوانۍ سره وګرځي ځکه نبی رحمه السلام چې عمره القضاء لراغه نو مشرکان یو بل توي چې زمونږ دی رونو د مکې نه چې هجرت مدینې نه کړې د مدینې ابو هوا دای کمزوری کړي نو د الله د حبيب غوغه خبره راوړي دا د الله حبيب دا کافر ګر چا پیر په غرونو ناشتو او د مسلمانانو تماشه کولا وی په والاوانی سره وګرځي چې کافر چرته داونه وای چې مسلمان کمزور شوه د مسلمان واندې د عاجزۍ حکم دی او کافر تبزان عاجز کینا سمره چې ورتزان بهادر کو نن خبره الټه شوه مون کافر لا عاجزی کو مسلمان د پاره هر څړې تیر تور را داغه قتلولو له تیار دی او د کافر د پاره مملا ماته دا پدریو گردشونو کې په پهلوانی وکې دي ترمل وای زنانو باندې رمل لشتا چې کله د ار پیر چرای نو حجر اسد مخامخ بودری کې بسم الله الله اکبر چې درې کې رمل کو نو سلور کې بد خپل عام معمول مطابق دی پسلورو کې وسکه وو گردشونو ته طواف وای نو پدې سلورو کې د معمول مطابق وځي کتب غوري ذکر وکې دعا بوې د خانقاوی یو ګد دې هغه رکن یمانی وای نو دا رکن یمانی د کرسه نو داخله لاس بدرات آګه او کو ورته نو هغه ته اشاره بسلو نه نه تاسو وګورئ چې ډېر خلک د ناپوې د وجه نه اشاره وکي خدا په شریعت کې نشتا د رکن یمانی نه کچالا ورزی نو دا دی وای اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار دا به اخر کې ووم چا کاروانه ثواب ختم شي او استلام به ات پیری راشي استلام دې توي ور یو ځل شروع کې دو کې شو ووم چا کار کې شروع کول نو ووم شو نو چې ختمې دو نو اتم شو پوښي ترې اتم باندې دې نه پس بخله او غفټه کې دا اوګه سرګندول صرف په طواف کې دي بلکې یو مسله به دام یاد لرئ کتا طواف کولو دا اوګه دي سرګند کړي او په من کې د موزه قامت شروع شو نو چې موس کې نوګه به پټه چې موس دې وکړو بیا به اوګه سرګند کړي دوړه کا تنفل وکړي دا زمونږ په مذهب حنفی کې واجب دي انور علما د دې د سنتیت او د استحباب قائل دي مقام ابراهيم لرستو کو زي غلط به او کې او کال تني نو ټول حرم کې چکم زي کلاو زي نو دو رکعات نفل وو کې پاول رکعات کې سوره کافرون او پدويم کې سوره اخلاص ورته عمره کې دو فرض او دواړه بس ختم شول اي حرام دین د ايرپورټ او د کلی نه تړل او طواف دین د الله د کور عمره کې سو فرض وای ها وې د کې گئی بنا دو فرض یو احرام او یو طواف دواړه وشول اوس دو پکې واجب دي اې د نفل نفس بد زمزم او بوس کې او خیفه مړه به اوس کې او علما لیکلي احادیث کې راغلي د زمزم او بچي سوس کې او سنیت یو کو ناغه مراد الله پوره کوي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه او عالم تیر شوه وای دی وای چې لاړم نو ما دا او په دې دی ته سکلی چې الله د حافظ زهبی عمر علم راکې نو ایسو کال پس چې زرا لم ما ته داسې مخصوصې ده چې دا غنه زیات علم الله راکو لکه چې په دې دی ته سکلی چې الله ما نه یو لوی د قران او سنت علم راکې سنت باندې چې دې اسکلی نو هغه مراد الٰه العالمین سکې هغه پورا کړي خې په مړه بد زمزم وبوس کې د زمزم د اوبو نفس براشه نه هم زل به استلام وکي د حجر اسد ته براشه نه هم زل به بسم الله الله اکبر نه هم زل استلام دیو کو نجابه صفه پلار روان شي او دا آیات که چاته ورجی نو ټول آیات ویل وای مسنون نه ده د الله حدیث دغه پوری ویلی ان الصفا والمروه من شعائر الله وای که څوک سنت طریقې باندې عمل کوي دې پوری د الله حبیب آیات ویل اپ لمخ کې نه ده ده او به فرمایل چې زه شروع کوم د اغزین چې الله په خپل کتاب کې شروع کړي نو د صفا ډېرې لبوخه جي قبله لب مخ کې په خوا بدا چې وجه د صفا نه با بیت الله شریف ښکاری دو اوس د آبادو د تعمیر د وجه نه ښکاری خو جون کې قبلال ته معلومه نو تب صفا طرف لا د صفا باندې وودريږي او خانه کعبه لب مخ کې او لاس بوچت کې دعا بغواړي او دا اللہ حبیب درے پیر ادام ویلی کدا چالا یادی ندا پا صفا ویلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ دا دعا با یو ظلوے ابی اب دعا گان غوار غوار با نو بیا به دا کومه دعا مو واورې د دا به وای بیا به دعا وغواړي ا چې بیا د دعا غوښتل نو درېم ځل چې وې نو بس دعا به بند کی او د صفا نه برازه مروا تا وګبه دې پټه تاسو وګورئ چې ډېر خلکوږي به سرګندي خدا د ناپوهي د وجنا په نرمۍ نرمۍ کسو پویول شي نو پویوي په سختۍ به دعوت چاله نه ورکوي په اخلاق او نرمۍ نرمۍ کستا خبره چا منلا او په سعی کې د صفا مروه په منځ کې تلو راتول سعی وای دا غوږه سرګندې نو ولوي پټه کا شنه لټونو په مخه لدر شي نو د دې شنو لټونو په منځ کې د یو لټ نه تر بل لټ پورې بناري نه منډوي زنانه به منډ نه وای دا منډوال مستحب او سنت دي نو چې مروه ډېرې لار شي بیا به مخ په قبله ودرېږي او وی بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دي نفس په دعاګانې غواړي او تاسو د غواړي چې دا بنوي چې ما غو په صفاتو له ختمي ګړي بیا به غواړي او په جنا جنا به غواړي بیا به دا کلمه دریم زلوه بیا به دعا وغواړي بیا به پدریم زلوه او بس بیا به د مروانه صفا ترازی دا د صفا نه مروا پورې دی ته یو شوت وای دی ته یو ګردش وای دا چې به صفا لراشه او د شنو لیټونو په منځ کې به منډه وې بیا د صفا نه مروا بیا د مروانه صفا نو اخر کې په مروا باندې به وم چکر پوره شي وم چکر نفس به بیا د غشان الفاظ وې او دعا به وغواړي او چې دعا دی وغوښتا نو ستا عمره پوره شوا یو واجب پکې پوره شول چې د صفا مروه په منځ کې ګردشونه او شوتونه او سعی وا صرف دویم واجب پاتې دی چې د سر خریل دی یو مسله به یاد لرئ حجاج کرام کچری تاسو مخکې لاړه یو حج لرز لا ډېرې دي نو سر به په بلیډ باندې اوخړی په پاکۍ باندې ذکر سر خریون کو تد اللہ حبیب درے پیرے دعا کرے او لندون کو تے یو پیرے دعا کرے او کنا حج لرزی نزدی دی تنن لار و مرد اوکا دو دوے پسر پس حج دے نو بیا با سر مشینی کے ذکر تتاو سر اخرے لو نو بیا خو حج دا پارسو اختمی اختن پاتی کی مسئلہ بدر لیا دے بس عمرہ مو پورا شوا سر با چری اخرے لو نو احرام با کلاو کی جامع بواچے بعض حاجیان صاحبان دومرے نفس دو رکاتا نفل کئے دا کتابونو لکلی خوب شریعت کے ثابت ندی حبر بدر لیا دیکھ دا کتابونو لکلی خوب شریعت کی دا اللہ دا حبیب نددی ثبوت نشتا او خیر طول دا اللہ دا حبیب پا اتباع سنتو کے رئے بدا عمرہ اشوا عمرہ مبارک شپدی ترتیب بانے ایدہ طول دکئے بعضی زمورونو لبازی اوقاتو کې الله ناسا فی سعودی عرب تا دکار سا بندو بج جوڑ کی والتا چی سمر خلقی سو کوئی شلو مرے نیو کی او سو کوئی دیرش میں ہو کی خو پتکی عمرہ نپوئی کی نتاسو لو عم کتاسو شل کالا و شپیت کالا مزو خو پا مز پوئی گئی ننو سو کالا مز بمکڑے یا سڑے پا مز پوئی گی نا خو دیوئی ما شپیت کالا مزو کو دیو رزم مز نرکڑے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یو کس تکتری اغا غلط مسکول وی سو کالو شول اغا وی سلوی اختالو شد جدا مسکوم پیما سول لیتا تا دا سرا دو مسکڑے لگے ندا عمرت دکائی دا چا بچی وی دا ورطورو لے گئی چی بچی تا عمرکے نو طریقہ دا عمرے دارا دیوین اللہ خلق زان پوئی کیا غزے کی خلق زان نپوئی دا خم عمرش وا د حج طریقه دا د زمای عزت مندو او بیا که وحوی د بعض الفاظ تشریح در تکو حج دا د ذلحجې اتم تاریخ تو یوم الترویہ د دې په سبا باندې بهاجان حیوان اتم تاریخ د ذلحجې تسوي یوم الترویہ ورته وي حاجان حیوان به غسل کی او د حج حرام بزان بتاو کی حوالے مانو لکلی وی دا دو سادرون اصل کی زان نا کفن تاول دی تانچه مرش امبادر نا کفن تاول غطالوی پا جوندن دی گوره زان نا کفن تاو کو گوره خبردار شا دو رکات نفل بو کی پاول رکات کی سورہ کافرون پا دویم کی سورہ اخلاص او پا زرکی بدا حج نیتو کی او پا خلب ہوئے لبے کا حجتن لا سمعت فیها ولا ریاء اے اللہ ما دا حج نیتو کو او دیکھ ریاکاری او نمود نشتا دا خالص تا دا رضا دا پارا دے بیا با تلبیہ ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پا حج کے دری فرض دی سو فرض دی زمون په مذهب حنفی کې او واجبات په کې سي ډېر دي خدای حاجیان او د سانتیا د لپاره مو ول شپک ذکر کو سورہ اځې زمو فقهاو تقریبا د ډېر شو نزيات واجبات په حج کې ذکر کړی خدای سانتیا د لپاره سورہ مو حاجیان ول ذکر کو غد غد شپک ول ذکر کو یو فرض دا چې حرام دی او تړلو چې حرام دی او تړلو نو بس د مکی مکرمین به منا روان شي کپ بس کی دی او ک پیدل دی کپ بس کی دی او ک پیدل دی په منا کې ستانور کار نشته خو پینځه منځونه دی خپل خیمه له بلار شي ماسخین مازیګر د ماهام د ماسوتن د سبا مس پینځه منځونه په منا کې په دغه ورځ باندې سنت طریقه دا ساری وګور د عرفی رضوی د ذلحجې د نهم تاریخ لا د عرفی ورځوي د عرفی د ورځې د سبا د مزنه تکبیرونه شروع شي نظم مذهب کې مفتابهی قول دادې چې تر دیار لسمی پوری وی په درمشتو منځونو کې تکبیرات ویل واجب دي دا تکبیرونه بس د کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه بم شروع کوي ساری جهاجان په منا کې د سبا موضوع کې نو د بسونو یا پیدل ذریعہ باندې په میدان عرفات تزي د احرام نفس بدای تلبیه وای په د غلا ربم تلبیه وای د حاجی په ذکر او اذکار کې د ټولو نه بهترین ذکر څه ده تلبیه دا ذکر لا اله الا الله تارځه کې ویلې شي خو تلبیه باندې خودم ته ذکر نشي کوله کنه که سره دل ته تلبیه ذکر کوي خو حاجی د کای نه د لپاره عبادت ته خو که اصل تلبیه ذکر کې نو د تلبیه ذکر بغیر د حج عمرې نه نشتا زمای عزتمند چې کله میدان عرفات تلاړی دا بنهم ورځی نوالت تلاوت کوي نوافل کوي نور ذکر او اذکار کوي چې کله د ماسخین وخت شو نو بس د زوال سارا چونکل ته جمعه د وقت جمعات کې ټول حاجیان ناراضي پینځه شپه ګلا کوه ټول اپو خلق لای مسجد جوړ کړي خدا سلوی اخلاق خلق پاغه مسجد کې ناراضي نو په خپل خپل خیمو کې با ماسپخین اذان وکړي د ماسپخین دا اذان نفس د جمهور علماء و قول داده و دا زمونږ د صاحبین و قولم ده و ایدوان منزون با یوزه او که دا ماسپخین با دا ماسپخین پا وقت که او که او دا مازیگر غبم دا ماسپخین پا وقت که او که دیکی دیتا جمع بین السلاتین وی زکر ابن عمر رضی اللہ عنو چکل دلوی جمع نپاتشه و نو پا خیمکیم دوار منزون یوزه کری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمون دا وی چې څوک کاغه امام اعظم پسې نشي رسېدای دی وی د دې لپاره امام اعظم شرط دی د بادشاہ د طرف نه جکم کس او د ټول سعودي مفتی اعظم په موږ مقرر وی دا ورته شرط دی نو وی کال ته څوک خودواړه منځونه په جبه وکي او که په خپل خیمه کې کوي نو نماز پخین به نماز پخین په وخت کې وکي او نمازګر به نمازګر په وخت کې وکي چونکه دواړه قولونه زمون په مذهب کې دي دارز د جنگونو نه دا که چا دواړه ورځې جمع کل ام په شریعت کې حکم موجود دي او که چا ځان ځان له خپل خپل وخت کې وکل هو کوي به جمع سره چې کله مزد وکنو بس ستاده مفریزه شروع شوه مخ په قبله به ودرېږي او په ولاړه دعا کې او خبر ادا چې ستاسو د اسمان په منځ کې سپردنی نو خیمه نه لګرا بار شه او بهترین دعا د الله حبیب فرمایي چې زه کوم او ما نمخ کې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په میدان عرفات کې کړي وا هغه سره لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او بس جڑا بکے تلبیہ بوے تکبیرو نبوے دادا ماسپخین نا ترما خام پورے دو دعا ٹیم دے او پتول حج کی بس بہترین رکن دادے لکہ سنگا دا بندہ پا دی املا کی دا املا اڈو کے دے نو دا حج پا فرائضو کی ٹولو کی لئے فرس پا دے دا عرفی دا ورزی اقوفا دا با پا جڑا و فریاد کی تیر کئی انفرادی دعا سوک کئی اجتماعی دعا کئی چکل نور پریوتو نور پریوتو پوری بتاسو مخ پا کبلا ولاری دعا با کوئی کستلی کی گئی نو کینائی او گر دا برلوی مقام دے وی رب العالمین پا ملائکو فخر کئی دا میدان عرفات پا حاجیانو وی اے زمان ملائکو زمانا بندگان راغلی سرطور سر ولاړ دی بی ابلخ بی دی دوڑی پی پرتی دی دا کم کم زین راغلی گواشی چی ما ټول معاف کر پا دا رضبان شیطان وی دمر زلیل وی دا کال پنور رضو کی شیطان دمر نزلیل کی گی لکا سمر جیلی دا رفی پا رضبان زلیل وی لکا دل فتحی چی نن با پلکونو خلق اللہ دا جہنم دا اور نازا دی او دا ای دا مغفرت او دا بخنی فیصل بکی او دی عرفات کې دام راغلی دا الله حبیب باز دعاګانو کې دا سلاسی جت کړی چې ترخونه مبارک ښکار شي نو میدان عرفات کې مخ دې دا څه کړ چې دا لاسونه دې دومره اوچت کړ چې ترخونه او خپل رب ته وجاړه او دا چې وجاړه دا د جړا مقام دی چې کله نور زما عزت مند پریوزی نو حاجیان صاحبان په عرفات کې نه ماهم مزنه کوي نه په لار کوي کچا پا عرفات کے اوکو پلا رہے اوکو نموز ندے شوے تلبیہ بوئی ذکر بکئی او سوک پسور لئی او سوک پیدل دا میدان عرفات نبا مزدلفی لرازی کلچ مزدلفی لرو رسی گی نا آغازے کے مناسب غنتزے بزان لو گوری او مرگری وی او زیرا جمشی ازان بو کی او اقامت بو کی نو اول بنا ماحام موضوع کی تماحام د موز نفس به سنت نه کوي بیا به د ماخوتن موضوع کی او د ماخوتن د موز نفس بیا که سنت کوي او که وتر کوي نو دي کی دواړه منځونه با په مزدلفه کې جمع کوي ادي د پارا څه شرط نشتا او د عرفات د جمع د پارا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شرطونه مقرر کړو ویخه خبره دا ده چې حاجی دې لګ آرام وکړي نبی رسول سلام د مزدلفه پښپل لګ آرام وکړو ځکه د حاجی ټول کارونه به سبا د اختر رز لرا جمع کی نو د خپل حبیب د سنت او د اتباع د وجنې پریوزی ادا د مزدلش پیش په یو تاریخ شپې بادشاه او غدا ټول بخار کی پروت وی زنانا و نارینا ٹھول مالک لپخارو کی پروتوی او دغ پخارو کی پریوتل دغ گرمی او سردی برداشت کولو بانی د حاجی د مغفرت اعلان د بر ناراضی پخارو کی پراتوی ٹھول حاجیان صاحبان او دکی گئی مبائی پکار دادی چې د مزدلفه په پېشمنی حاجیان وختي را پاسي او تهجد وکي او دای په بانګ ټیم په حرم شریف کې معلوم کړي او چې د بانګ ټیم شو نو بانګ دی وای او بانګ پسې د ټول د سبا سنت وکي سنت پسې د اقامت وکي او مرګره د مخ کی او د جمع مزدی وکي نو چې د جمع مزدی وکو نو د مزدلفه وقوف وجوب شروع شو واجب دی مخفقبل دی ودرگی حاجانو دا مگر ٹیم دی یوانی ما گھنٹا تقریبا جوڑی گی ننور خطو پوری پا یوانی ما گھنٹا کے جیتا سو غواری عرصو گوختے شی نو بس اللہ لدی جاڑی او دو آگانے دی غواری دا دم رقیمتی زیرے زمون دی بازی کتابونو لکھری چی دا اللہ حبیب طول دو آگانے پا عرفات کی قبول شوی کمی چی پاتوی دا امت پا حق کی نو آغا پا مزدلفہ کی قبول شوی بعض روایات او کراغلی هغه کې سندي علما او کلام هم کړي وای دا الله حبيب مزدلفه کې دعا کول او تبسم یې وکړو نو صحابه ورته قربان الله دې هميشه د فارو خان دوا تاسو خان دې ولې وجلا به ما د امت بارک میدان عرفات کې صدعا کړو او دعا مندا علما او لیکلي بعض علما دې طرف تلار دي دا حديث په غنو سندونو راغله او ثبوت ولرتا او څو کوئی ضعیف دي ادا سے رحمت للعالمین دے وی رما ربا مظلوم لبدلور کی او ظالم لمافیو کی تا اللہ حبیب امت پاردا سے دعام کرے دیکھو امت کی دو قسم خلقی او ظالم دے بل مظلوم دے وی رما ربا تی مظلوم لد ظالم دے طرف نخپل سے بدلور کی لیکن او سرے راپا سے اروغہ کئی او مظلوم لوی خزدر روپی در ناغشتی مانا پیزن روال خما فکا نو رب مظلوم له جنت ته بدله ورکه او اغلا پزړه کې واچي چې ظالم معاف کړي دا دعا وینه او قبول شوه دا الله حبيب مزدلفه کې تبسم کولو نو صحابه ورته قربان دي تبسم کې وی زما غدواګه مې امت مبارک الله قبول کړي وی شیطان مې وکړه دمر خفشو چې خاور راغستي او فزان نوسته چې حالات او تباشم د سید العالمین وی هغه پورې خندار راغله چې د الله د رحمت د وجنه د باندې څومره زور او بوج راغې مزدلفه کې به حاجیان دا دعاګانې کوي غړی له ګوري چې پینځمن تپاتې شي د نور خطو ته د ورکات نفل پکې کیږي د ورکات نفل چې سره په مزه مزه کوي نو پینځمن ټپې لګي نو د مزدلفه نبر روان شي تلبیه به وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تکبیرون بوئی ذکر بکئی او منات برازی منات جکل اخفل خیمو ترور سیداد حج داد لی اختر رز بئی پا حاجی بانی دا اختر مز نشتا دلتا خمونگو تاسو دا اختر مز کا واجب تکنا او پا حاجیانو نشتا سید العالمین چې حج کړو نو دا اختر موږ نه کړې ځکه دا حاجی په سر نور ډېر کارونه دي دا اختر پرز د حاجی سلور کارونه دي دا درې ترتیب وار دي او یو کې ترتیب څه ضروری نه لري لومبه به حاجی دا څه کوي چې د منا نه یا د مزدلفین به گیټي راغشتي گیټه به د چانی د اډو کې عمروي د چانی د دانی عمر یا د کجوري د دک عمر غټ ګټي باندې وشتل د سنتو نه خلاف نګور داسې ما دې ګټه جر لختاري ته چې د مینان راځي نو درې د شیطانانو سلی دي داسې لکه د درستنو له وګورای نو دا اوله بم فری دي دویم بم فری دي د اخیره ته جمره تل عقبه وای دا به کوو ګټولی بسم الله الله اکبر یو ګټه بسم الله الله اکبر دویم ګټه دا شان وو گیټو باندې و جمرۃ العقبہ ولی داغه نفس به خپل قربانی فکر وکي چې کله قربانی وکا نو قربانی نفس به سر اخري او چې سر یې اخري نو دې ته تحلیل اول وای د باندې چې د حرام د وجه نه کم سی زونه حرام و غټول ورته حلال شول خو یو شی په لاغه شان بندې چې د بیبي سره صحبت او هم بستري نشي کوله. بدري کارونه پر شل دی او غزان لګوري چې دته وشتا او کنيشتا کپکه وځ دین او لار دي شي طواف زیارت دیو کی د بیت الله شریف فرضي طواف ته طواف زیارت وای دي ته طواف فازم وای طواف زیارتم ورته وای او طواف فرضي ورته وای دا په دغه رزو کی و چکر به الله د کور نه وې یغه پس به دوره کاته نفلو کی او چون کی ماتا سلوې چې حج تمتو ده ورپسې به د صفه مروه سره عین کای خودی سعی نفس سر خریلیش تا سر خودمخ کی خریل کنا او که پا دغر ازی وسنی نو پا یو لسم دی لارشی او تواف فرضی دیو کی که پا یو لسم موسنی نو پا دو لسم دی لارشی خود دو لسم دنور پری وطو نمخ کی مخ کی با تواف فرضی ختمی که شریف ختم اینو کو نو دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا مسلک کی پا دیو دم رازی دم وی او گد زب حکولو تا پوښي پرې خبره باندې کله زمای زتمن به چې طواف زیارت او کفر دي طواف نو واپس به مینا لراځي په مینا کې خپل خیمه کې د جمع پابندي کوي خبره به نه کوي غیبت به نه کوي جنگونه به نه کوي پرزونه به نه کوي ځکه هغه ځکه چې شیطان قدم په قدم د جنگ اسباب جوړي ځکه چې جنگ دی او نو بس خبره ټوله ختمه کا کسو په حج کې د چا سره و جنگې دو نو ده ده حج د قبولیت اغا کار ټول خراب کو حج کی بجنگی گی نه شیطان بتالا قدم پا قدم جنگ جو رائی غطب و سینل ہوئے پا حج کی اچھ شیگران نوے سیوا ده دین چی سینہ با دمر لویا که سبر بکے نف منزون بکی چکل ازمائی زکمندو یول سما و رزمان زوالو شو نو ده زوال نپس بیاغ جمراتو عوام ورته شیاطین وی دا غی د وشتو وخراغه او دا ګوره د زوال نه د سبا راحتو پورې ټیم دی ډیرو د ټیم دی د چا سره زیفان او بوډاګان او زنانې تلوار دی نه کوي چرالې نه ګوره د ما دې ګوتو له ګورې کنا ځان سره به دې ګټي راغشتي دا اوله جمره به وو ګټو دی بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر چو کو وو ګټو دی وشتنو اڑق لګشه زان لبزه پوری پولیس بدر لوی چیزا خو خبره بمانی تکا دمر لوی زیده او سو قدم مخی لار شود ریگا نو کالتا زن روی مخی شنو بیا لار شود ریگا او اگده دعا و غوارا بعض صحابو بوی دمر اگده دعا غوختا لکا سمر وقت کی چی سور بقره لستیشی سور بقره دونی می پاری را سمر دعا بی غوختا سور بقره چی سمر وقت کی لستیشی نو کو سورہ بقرہ نی نو لګډه را هو غواړه کنه دا ټول امت مړاو ژوندې مخه لکا چې حد وا دې ته نو بیا دا دې نه جمره په وږي ټولې بسم الله الله اکبر سره بار گیټه ور غرزه نو دې نه پس بم اڑخ لشي او په جڑا جڑا به دعا وغواړي چې دعا نه فارش نو درې ما جمره بم په وږي ټولې خدایا به دعا لې ساره ګنا دغه شان سنت طریقه دا د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم واپس د مینا تخپل خیمه لرازی د جمع د موز د تهجد او د نوافل او د صلات تسبیح د دې اهتمام وکه زکداغا تاسو چې داغ مشاعر الحرام دی دا زینو غره دی عزت نه ډک دی د دې په لګ به حرمتای سره سپیر کیږي مینا د مشاعرنا دا مزدلفه د مشاعر نزا نو دا غره د قدر او قیمت زیره دا غزیره چې دې ته ټول پیغمبران راغلي دې ته ټول اولیاء راغلي دې ته جی صالح السلام را خوشي نو دې کور طواف وکړي تمام انبیاء علیه السلام دې کور حج او عمره کړي وا نو الله په خپل رحم او کرم یودا چې زه تر رسول حسن غیبت او چغلی او ګډو ډور نه وي نو پدوی مرز د بیا د زوال نفس دری وار جبری ولی توجه مدا اول پا وگیتو اولا بیا دعا وکا دوی ما پا وگیتو اولا بیا دعا وکا ادره ما جریوشتن دعا لبی ساره گینا که حاجی سه بوی چه نور مینا که نتیاره گم نو بس یو بلب دا حج مبارکی ورکی حج دی اللہ مبرور و مقبول و گرزی او دا نور پریوتو نمخ که مخ که بدا مینا دا حدودو نا مکی مکرمه تراشی او کسو کوئی چی دیار لسمی لپاتی کیگم نو دیار لسمی تا اللہ حبیب دیار لسمی لپاتی شوی دا پاتې کېدل مستحب دي. خو که پچا د دیار لسم انور روخت په منا کې نو د دغه ورځ جمرات ویشتل په واجب دي. او یو قول زمون مذهب کې دا د علماء لیکلي چې دا ضعیف دي، دا هغه کم دلیل له غم ضعیف دي، د زوال نه مخکې نشته. په دیار لسم ورځ بم بعد از زوال درې واړه جمرات وي. او دغه ورځ ډېره قیمتي وي. یو خورش دي نکتر حاجیان په مسجد خیف کې پاتې شي. دا مسجد خیف یو لوی مسجد دی په منا کې. په لکونو زنانه او نارینه پکې دي. زنانه او د پاره جدا ځای دی، نارینه او د پاره جدا. او یو حدیث کې راغلی وایي دا جمعات چې په کوم ځای جوړ دی نو صلى فيه 70 نبیا او یو پیغمبرانو دغه ځای کې منځونه کړی. په دیار لسمه لکه څوک پاتې شي نو د الله حبیب هم پاتې شوی. یو خو په دغه ورځ په تسلۍ به جمرات دی، رش مش نشته. نکو د سوره بقره عمر دعا په دغه ورځ پورا کې نو څوک درلوي نه چې بای دې دی نه تھا. الله دې توفیق راکړي چې موږ او تاسو دیار لسم او غره خاص خاص خلق علما نور د دنیا نیکان دیار لسم ورځ تم پاتې کیږي. بس دا حجو د دې فرایزم ختم شل، واجباتم صرف یو واجب پاتې دی. شهادیان صاحبان د الله د کور نه مدینه ته رخصتيږي یا د الله د کور نه ملک ته رخصتيږي. نو د رخصتي او طواف چې طواف وداع ورتوي دا په واجب دی. سوکم ورته عمره کې طواف وداع نوي په عمره عمره کې نشتا او په حج کې طواف وداع دا ضروری دی. حکم زنانه که حج لاړی او د رخصتي دو په وخت کې د دې بیماری دا نو دغه واجب دین لږ زدا به نه تا کی دا بغیر د طواف وداع ناراضی دا تاسو ماشاء الله حج شو. په دې حج کې درې فرض شول، یو احرام، د عرفات میدان کې درې دل، درېم طواف زیارت، او شپږ پکې واجبات شول. یو د مزدلفی وقوف، دویم جمرات وشتل، درېما قربانی کول. لکه تاسو د ترتیب واره پرچه چې ما چاپ کړی کی مې لیکلې ګوره. وقوف د مزدلفه دارنګي د وقوف د مزدلفه نفس زما عزت مندو جمروي شتل دوشول دته سوی حرم یل جمار ورته وې داشول داغه نفس قربانی شوا د قربانی نفس سر خریل شول د سر خریل نفس زما عزت مندو طواف وداع نفس سعیم واجب ده پینځه با او شپږم ده طواف وداع. چاته یاد دی دی حاجیانو دا تاسو حج دی. الله رب العزت دی تاسو ټول له توفیق درکی. او ګر بازی هر مسلمان دا تمنا لري چې ما دې الله حج لبوزي. تاسو ټول لری کنا یو طریقه در لخم کامل مو پیو کو نکال لبم الله حج لبوزي. ها بھائی ټول را ده لا سوشت کای دنن نن وګوره د ورکات نفل شروع کوي او په دې نیت شروع کوي چې سوال کوي نو نیمګړی بکوي. الله د ځان او د بال په ټول د فار در نه حج غواړي. نیمګړی سوال بکوي ان شاء الله دا راځي چې بیا راځي نو تاسو ګوره الله به بندوبست کړي او ورسره دا مزه کوي. اوس نن د ورکات نفل په دې نیتونه صحیح هو چې قضا پکې را نه ولای چې قضا پکې را نه ولای چ الله مال او بچول نیمګړی سوال څه کې بچی ځان سره غواړه چې الله مال او بچول د غیب نه بندو بسو کې. نو دا تاسو هغه حج دی چې په اسانه طریقه مونږ ووي. د نفس د مدینه منوره تللې مدینه منوره د مکی مکرمین تقریبا صد پاس سلور سو کیلومتر لری دا څنګه خو نه دی د جمعې اورز دی روګ دا اورز وی سبای وخوا به حاجیان صاحبان په دا سلاره تلل چې غیبانې بلاره کې بدر راتللو هغې ته به طریقۃ البدر وي. اوس حاجیان صاحبان چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې لځي او د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته راځي نو دې ته طریق الحجرت وایي. دا مخکې بادشاہ د سعودي ملک فهد الله دې ټول مسلمانان وایي ته بخنو کې ډېر خدمات د حرم کړي. نو یو لارې جوړه کړې د مسلمانانو زوخ د پاره. نبی علیہ السلام چې کافرو د مکی نه وشړلو ا په کومه لار مدینه ته رسیدلې هغه په سیروب ګرځولې څنګه خبره وای نه حاجی ثوی چې ستاره زوخ او شوق فرشي ستا پیغمبر خود خلونا او د تند او د لګ په حال کې پیدل روانو او ته پر کنډیشن ګاډي کې روانه وزړه کې لګرا والا چې تا د پار خپل پیغمبر صبر تکلیفونه برداشت کړي دا اثر از پیدل منزلو نو په کومه لار چې سید العالمین د مکی مکرمین مدینه ته تله ناغه حکومت داغه په سرود ګرځولې نو حاجی که کله داسې لار کې ګوزېږي نو په دغه روډ لږ قدمونه کېدا دې ته طریق الهجرت وایي. مدینه منوره له چې درود شریف سم ډیر زیات ثواب ده او ډیر ډیر وایي او زر کدا فرض کا چې د الله حبیب ملاقات تزم لکای چې ژوند دی او څنګه به خلک ملاقات تراتل کله چې خپل بلډینګ ته ورسیږي نو غسل به وکي خپل نه خپل جامې به واچي اتر به لګي زمو د علما وي لکه بدا سرا ولي چې سید العالمین ملاقات لږ مسجد نبوی ته براشه او په عزت احترام به وردن نشي تحیۃ المسجد به وکي او شکر ادا کا شکر ادا کا چې مال غورا او مدینه لګورا مال غورا او مکه لګورا چې دا زه خوب وینم یاره که په ویخه مدینه کې د الله د نعمت شکر ادا کا د جمع د منځونو پابندی مدینه منوره کې وکا او د سلام د پارا اوقات وی هر مصطفى ډېر رشوي سلام د پارا نتا سو بدا سی کوشش کوئی کوای چې آرام او سکون دې سلام وکړو نو ما سوتن مو شوشی لار شاه ګوډي وخرا د ار بادشاہ یو کارنامه لکه زموږ استاد دې چې د شرمېدو کارنامې دي دا اوس کوم بادشاہ چې دور دې شاه عبد الله مخکې بد یو لسو بجو نفس د مدینه حرم بن شو ندری بجی با د تهجد د اذان سره کولاوې دو دې چې کله بادشاہ شو د حکم وکړو چې ټول شپه به حرم د مدینه بنديږي نه نو ټول شپه حرم د مدینه کولاو نو حاجی اب صاحب واه او لوی فائدہ پیدا شو ته چې روټه یو خره یو لږ بجې دار شنو بیا ورشلی نو باب السلام باندې به ورتن نشي موبایل موبایل بند کا تصویرونه غره او نباسي او ډېر په ادب احترام زه دا صفاده به احترام دا وی او صحابی راغې چا ورته کمز نه رالی وی هغه نه رالم چې جبرئیل ډېر په ادب احترام راځي دا الله د حبیب مجلس ته جبرئیل په ادب او احترام راتلو نو لار بشي ګور دا الله د حبیب د قبر مبارک مخه له دمر سوراخ دی هغه ته مواجهه شریف وای نو په ادب احترام به ګوري او دا ادب د وجنه په پټ نظر ګوري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بعض علماء دام بیلی لکه اولوی عالم تیر شوی زمان دو استاذان و استاذو علامہ شنقیطی رحمه الله ناغوی زدہ سے سلام بما شولو السلام عليك ایوها النبی ورحمت الله وبرکاته ذکر دا احادیث کې راغلی چې الله حبیب دو امتیانو د سلام جواب ورکړي د دینه بهترین سلام نشته چې په کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وي دا چې څومره ته پولیس څنګه کړې نو بس ولاړ یا وایا چې درلوي زنو منی به زګر پسې ورستو نور ما شکان ولاړ دي ایتم د نمبر موخه ورکوا د دې په لابه دمر سوراخي دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قبر ته مخامخ ده نو خپ ادب احترام به السلام علیکا یا ابا بکر صدیق او کا الفاظ درجنو بوي چې اے الله د حبیب مرګریا چې په هار کې مرګره وي په سفر کې مرګره وي په حضر کې مرګره وي تر دې چې روزي شریفه کې مرګره او د مرګرتیا حق دې ادا کړي بیا ولک دی کله چې دمر سوراخ وای د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر تا نال تبی السلام علیکا یا عمر ابن الخطاب بعد علماء لیکلی چې دا یا عز الاسلام اے د اسلام عزت چې ته ژوند دی مسلمانانو عزت او چې ته لاړې نو په موږ زوال راغله او رت تر رز زوال راځي بیا به مسجد نبوی نو شور بنکه سپلو لب درب نو ورکه زکدا د ادب او د احترام زیره پدی ترتیب چې سمره تاسو یې مکمل آویږي نو خپل حبیب و سلام وای ور ترخوا کی جنت البقیع د بقیع قبرستان دے تاریخ لیکلی چې په دې قبرستان کې د نور او اولیاء او بزرگانو نه علاوه 10,000 صحابه کرام دفن دي نالته بم مسنون سلام کې اور قبرونو والا نو سغوارینا خاور بنسټي کاني فلت شم نه پزان بنوي اته نه لاړ حج ته او شرک نکه واړې بسنا زکه د مردگانو پلاس کې نه خیر شته نه شر شته خیر او شر مالک څوک دی نا اغزه که با قبرستان باندې سلام واچه دا احد شهدا دی دا تقریبا نیمه گنته پیدل مزل دی تکره حاجی چیوی دی دا مسجد نبوی نا پا نیمه گنته دریپا وکی احد ترسی دیشی دا اللہ حبیب کل پیدل ملار دی یو دا احد دا غرد جبال الجنت نده دا جنت دا غرونو نده دا اللہ حبیبی ها دا جبل یحبنا و نحبه ودای او غرد مور سره مینا ساتو دے مون سره مینا ساتي نو د شهود د احد احد شهدا وانه وسلام واچه مسجد قباء اغه تکل پیدل وی غلم نیمه گنټه پیدل مزل له کله پسور لایځي سوک چلاړو په مسجد قباء کې درکاته نفل وکل دی یوی عمر عمر ثواب ورته رب العالمین ورکړي نو دا تاسو هغه مختصر حج دے بل د هدایت زه لاړی په کوم قران چې مو ایمان روړې راغی د نزول زه مکه مکرمه او مدینه منوره ده دغه ځای کې د الله نه د هدایت سوال کول ډیر شکر ادا کول د دې ټول امت د پاره سوالونه کول د خپل خاتمه بل خیر د پاره سوالونه کول بل هغه ځای کې به هر قسم مسلمانانو وی نه نو د حشر میدان به تاسو لای دیږي تور بوی سپین بوی هر جبه والا بوی لکه پرز د قیامت بدا سی وی نو دا د مدینه منوره تک دی او په دې طریقې باندې حج دی دا مختصره طریقې سره ماته ستوي چې زموږ دارونه یاد کی ورنکم شوقیان دی نو غیر فارمو 22 غنټه د حج مسائل بیان کړی شورا او ماشاءالله غدن په معمولی سم کې ملاوی څوک شوقیانی نو 22 غنټه د حج مفصل بیان دي او 5 غنټه د مدینه منوره فضائل دی غزان تواچوي کم حاجیان دي کم حاجیان صاحبان دي او کم حاجیان کمزوري وي نو پدې یو غنټه یو نیمه غنټه مسائل د کول باندې اکتفا وکي الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح حج توفیق را نصیب کړي او الله دې د خپل قبر او د آخرت غم او فکر موږ تاسو ټول سره پیدا کړي دعا مکو خو زموږ د بر خپل سر روان دي ماشاءالله غیر پار الله اسی مزباب برابرې خود چا چې سو وس کیږي نو پدې کې خپل وس مطابق خرچ وکړي باز مرګو الله دې ډېر خیر ورکړي موږ ورته وی دي نو شګه راو چلو لاسو کم ک شګه راړی موږ تا ناغال ته شګه والنه تاسو کوی جون کې شګه کوم سره نه دی دا مدا پلستر شګه مون تراړای دین د چا وس وی سیمټ وی سوی دا لوی حال له او د دې د پلستر کوشش مون شروع کړې د دې دروازې نشتا سچ مرور وس کیږي د خپل ځان نه مخ کې مخ کې د خپل قبر او خیرت د پاره بدې کې خرچاو کوي لکه دا دارلو ماشاءالله روان دی زمون مخامخ کمرون نیمګړتیا دا نو د چا چې سو وس کیږي ناری نوی زنانوی دا الله په دې کور کې برخوالای ایس پته نه لګی د مرګي باز مرګري دا سیمې چې په دې کې الله سو خدمت کوي ته چا د الله سو د خدمت وسوی د الله سو خدمت وکي او کوي الله دې دا ادارا او ټول ادارې تر قیامت پورې قائم دائم ساتي الله زمونږ او د ټول امت مسلمه خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او استادان او ټول مردگان ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي پروردګار عالم سمره بیماران دی شفای کامله ولا ورکړي زمونږ او د ټول امت حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي الله زمونږ او د ټول امت پریشانای ختم کړي د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الہ العالمین د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ولا ورکه او د چا بچی د والدینو د سترګو یخواله جوړکه پروردگار عالم زمو دا مدرسه چې کنه له شروع شوی او څوک په دې کې څه قسمه مدد او نصرت کوي تر اوسه پوری لګیا دي دعا ورته غواړي کڅوک وفات دی الله قبرونه د نور او د رحمت نډکې او که ژوند دی الله په عمر او مال اولاد کې خیر او برکت واچي او د دنیا او د آخرت خوشحالي ورته ورنصیب کړي د ملک د پارا خصوصا د فلسطین د عراق او زه په دې مسلمانان چې در په در دي دعا ورته وواړی الله کوم دې چې مسلمانان په مصائب او تکالیف وکړي ته د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي او د هر قسم ظالمانو نه دا ټول امت الله محفوظ وساتي پاتې برګرو دعا د پاروي دی الله د چا سہاجتونه وی دینی دنیوي مونږ لاس پور تکړي تا واده کړي چې د لاس خالی نه پریزم الله زمون ټول دینی دنیوي حاجتونه پورا کړي او ټول پریشانای مو الله ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار